أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اکثرهم مشرکین. قل سیرو فی الارض فانظرو. اللہ جل جلال ہو فدی آیات کی ترغیب ورکی عبرت غستوت ربطا چه انسان اغا چکرو لگئی پزمکا کی دا پار دا عبرت نو دیتا ویلکی کی سیر بلابدان او گرزی دا پار دا عبرت اغستلو او دویم تا ویلکی کی سیر بالقلوب و تا ویلکی کی انسان زلکی سو چکی مخکنو کومنو تا داغی نتائجو تا داغی اعمالو ته سوچو کی نیتا ویلکی کی سیر بالقلوب او دی سر سر اللہ جل جلال ہو دے یاد کے تخویفم ورکی یرم ورکی دمخ کی خلق و اعمال خرابو نتیجہ خرابو اللہ پرمائی قلوب اے پیغمبرا سیرو فی الارض اے اخل مکہو گرزیب فی الارض پز مکہ کی فانظروا كيف كان عاقبة الذين تاسو وګورئ نظر وکئ یادوېم معنا سوچ وکئ كيف كان عاقبة الذين سرنګ و انجام دا کسانو من قبل چې هغه وړاندې ویني وړاندې تاسو نو كان اکثرهم مشرکین او اکثر پاغي کې مشرکانو د الله سره غیر الله شریک کړو نو دا غی نتیجه تا وره دا غی نتیجه دا کوا چه اللہ جل جلال عذابونا پر آئے وست لوٹول دا ویخ نا ختم کلو او دا غی نتیجه دیرا بد نتیجه شو دنیا کی مضموم شو دا اللہ دا طرف پیلانت شو قبر اخیرت ام برباد دے وجه سوا وجه اللہ بیان گئے کان اکثر هم مشرکین اکثر خلق دائی مشرکان نو لحاظا که تاسو شرک کوئن استاسو انجام بم داغی پشان چی سنگ چی داغی بدترین انجام استاسو بم بدترین انجام شی زکر دا اللہ پا نزبان دی چی کم پیسلی رازی پا عمالو باندی رازی او دا پیسلی دا اللہ تعالی قوانین دی او دا اللہ دا قانون مخ کی هر یو برابر دی شکر اللہ پا شرک باندې دا غید پارا پیسلی اکلا دا عذاب پیسلی پا اکلا نجی تاسو شرک کوای تاسو باندې بم دا اللہ دا در پا عذاب رازی ورپسی اللہ جل جلال ہو پیغمبر علیہ السلام ته فرمای فاقم وجهک للدین برابر که مخفل للدین القیم اغه دین ترپتا القیم چې برابر دین دی نیغ دین دی مستقیم دین دی نو مخکې مې ویلو چې خطاب پیغمبر ته نو مراد ته امتی پیغمبر برابری نو الله امت تم وی چې تاسو برابر کې وجه کا مخبل او مخ کې مم د تویلی ذکر د مخ ته خو مخ هغه طرف تاړي کم طرف ته جزلاړي او په دواړو کې بدن استعمالي نو مطلب دا لري خپل بدن او خپل زلو خپل مخ دا درې وړه برابر کا کم طرف تا او برابرې کیسې طریقې سره نو برابرۍ راځي په اعمال سره ظاهر بدن ظاهری اعمال الله د دین سره برابر کا غیبانه وګوره پاغي باندې پیمانه کا او باطینی د زلو والا عمل اغم د دین سره برابر کا، د دین په معیار باندې برابر کا، ان خپل ظاهر او خپل باطن، خپل ظاهری عمل او خپل باطینی عمل، د بدن نوتی عمل دا ټول برابر کړه د دین سره، نو برابری کی به په اخلاص سره لکه مخ کې د غلطه کې الله جل جلاله ذکر کړو، لفظ ذکر کړو د حنیفن، نو حنیفن کې اشاره وا چې دما سیوانه اعراض صرف د الله جل جلاله لحاظ او ساتل شي په اعمالو کې. انو ګور دي ځکه الله جل جلاله سمره تقید ورکو اقیم اقامت نیغول شو، نیغول کېږي په اخلاص سره، بیا مخ اړول بالکل مخامخ کېدل دین ته، او بیا لدین القیم هغه دین ته چې کم برابر دین دی چې هغه دین اسلام دی، ان الدین عند الله الاسلام، نو دلته صرف مخ نه مراد من قبل ان یاتی، دا کله برابر کا، نو که انسان اخرت کې خپل ظاهر او خپل باطن هغه برابرای، نو اخرت کې انسان لا پیدا نه ورکی، د دې وجه الله جل جلاله فرمای من قبل ان یاتی، وړاندې د دین ان یاتی یوم چې دا سر رز راشی لمرد له چې بیا د اغه د پر واپسی نه من الله د جانب د الله نه، نو دا راشی من الله د جانب د الله نه دا رز راشی، او یا د الله د طرف د دې واپسی نشته، لمرد له من الله د دې رز د پر بیا واپسی نشته د الله د طرف، نو من الله د ان یاتی سر لګیدل یا د لمرد سر لګیدل، نو د قیامت راتلو نه مخکې مخکې انسان په خپل ژوند کې خپل اعمال برابر کی، بالکل سیده کې اقامت نه غول ته ویل کی، مکمل د دین سره برابر کی، په اخلاص باندې برابر کی، او بیا الله جل جلاله فرمایي یوم اذن په د غرض باندې کې د غرض رااله، یوم اذن په د غرض باندې یصدعونا، دا خلق په پرکی پرکی جی ډلې ډلې وشي، لکه بل ځای الله فرمایي اشتاتل لرو اعمالهم، سوره زلزال کې خلق بدل ډلې شي د پاره د دې چې خپل اعمال وویني، کچا زره برابر شر عمل کړي هغه هم وویني، او کچا زره برابر خیر عمل کړي نو هغه هم وویني، الله فرمایي یو مایزي تفرقون، ډلې بشي او ډله به جنت ته لړ شي، رستو د حساب نه یو ډله هغه به الله جل جلاله ورته واپس کړي، ورپسې الله جل جلاله نتیجه ذکر کوي چې چا خپل ځان برابر ک دین طرف تا، الله جل جلاله دا غيوم نتیجه ذکر کوي، او چا چې ځان برابر نکو، خپل مخ برابر نکو، خپل ظاهر او باطن برابر نکد دین سره، نو الله جل جلاله دا غيوم نتیجه ذکر کوي، نو الله فرمای من کفر فعليه کفر، من کفر اغه چا چې کفر وکو فعليه کفره، په د باندې وبال کفر دی، نو دا مشهور خبره ده، الله جل جلاله دا سینه کوي چې جرم دی یو کړی او داغه جرم ګنا دی په بل باندې بار کی، دا سه الله جل جلاله نه کوي، چې کوم انسان ګنده عمل کړی اگر ته د خپل ګنده او عمل او سزا ملاوي، نزک الله پر میمن کفر فعليه کفر، چاچه کفر کو وبال د کفر دا پاغه باند دي، لکبل زکه الله جل جلاله فرمای ولا تزر وازره وزر اخرى، نو دا قانون دي، قانون د سزا او د جزا دي، وبال به صرف هغه انسان باندې راضي چې کوم کفر کړي د کفر وبال به پاغه باندې په دغه ورځ د قیامت باندې، ومن عمل صالحا، او الله فرمای چا چې نیک اعمال وکړو، نو نیک اعمال می مخ کې ویلو صالح عمل هغه ته وي چې کوم پیغمبر کړي، او بیا څومره مقدار کې پیغمبر کړي، او بیا په کومه طریقه باندې پیغمبر کړي، او بیا په کوم وخت کې پیغمبر کړي، نو هغه عمل ته چې سلور وړه خبره به کې موجود وي، نو دا عمل ته ویل کېږي نیک عمل، الله فرمای ومن عمل صالحا، هغه چا چې وکړو نیک عمل، نیک عمل وکړو فلانفسهم يمهدون الله پرمای د خپل نفس لپاره تیاری کوي جنت کې ځان لزه جوړي ځان لټکانه جوړي الله پرمای لیزی الذین امنو نتیجه پیدا شي چې الله جل جلال هو با بدل ورکی هغه کسانو ته چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او کړی دي نه کې نو نیک عمل لپاره مې مخکې شرایط بیان کړو نیک عمل دغه دي دا نه چې انسان خود ساخته ده ځانه په شریعت کې څه خبرې ور داخلي کې نو هغه ته بیا نیک عمل نه ورګي هغه نه بدعات جوړ شي رسومات جوړ شي نو الله باور کې بدلا من فضل هی د فضل خپل نو ګور بعض ټیم کې بده انسان عمل هغه ځته نه رسی چې کومه بدلا الله ورکي بلکې که روایتو کې راځي روایتو نه معلومیږي چې یو نعمت د الله جل جلاله د بعض خلکو عمل بډیر عملی هچيو نعمت ته الله جل جلاله مخامخ کی نو اگر ټول نعمتونه بلاګه مقابله ګرځي خبر ځان تراله نو عمل اگر صرف ظاهری اسباب دي څنګه چې دنیا لپاره اسباب دي رازق الله دی دنیاوی ټول هر شی لپاره اسباب دي برکات او په هغه کې ثمرات الله تعالی چي نو زه غرنګي دا نیک عمل جديد د اخرت ته نجات لپاره اسباب دي نور انسان ته چې نعمتونه ملاويږي او انسان ته چې جنت ته تلل ملاويږي دا به د الله په فضل باندې کی ځکه مستاو کو نو تاسو جنت جوړ کو جنت به الله درکې خبر ځان ته دا خو د الله یو امتحان دی اسباب در باندې هري خود دې اسباب او اس اثر نشته په جنت کې او داغي نعمتونو په تیارای کې نو جنت ته انسان د الله په فضل باندې زی نعمتونه بد الله د فضل نه ملاوي زکه الله پر مې الله بد خپل فضل نه ولور کی ځان به ستړي کړي ور به کی او خپل فضل نه به متزياتي کی انه لا يحب الكافرين الله جل جلاله محبت نه ساتي کافرانو سره سم مطلب ولي وسره نه ساتي زکه الله تعالی وجه ذکر کړه کافرین لفظ وي نو کافرین لفظ کې کفر ته اشاره وکړه الله چې هغه سره محبت نه کوي پاغي کې کفر موجود دی او بل د الله د محبت نکولو معنا دا ده چې الله جل جلاله به هغه ته سزا ورکړي او د مؤمن سره د الله د محبت معنا دا ده چې الله جل جلاله به د خپل مهمان هاني تبوزي او الله به د اکرام کوي نو الله محبت نه کوي نو سزا به ورکړي ولی به ورکړي وجه ته اشاره او لفظ د کافرین ذکر کو د وجه د کفر نه کدی کفر فری دي حضرت اب ہم اللہ محبت شروع کی یعنی اللہ بہت اخپل مہمان ہانا کی زیور کی قل وای فیام براسیرو فی الارض اگر زیزمک کے فانظرو فسگور ہے کیف کان عاقبت الذین من قبل سرنگش انجام دا کسانو من قبل اولاندی یعنی اولاند استا سنا کان اکثرهم و اکثر ددین مشرکین مشرکان نو کتا سو شرک وغه نتیجه وي فاقم فز برابر کا وجه کا مخفل دین القیم یا دین برابر تا من چې دین اسلام دی من قبل ایات یا وړاندې د دین چراشی او مندا سی ورځ لا مرد له چې نه به واپس دی له پارا من الله د جانب د الله نه ان راز د قیامت یوم ایدن پدا ارز بانده یسود دعونا دا خلق با ڈلی ڈلی شی یو ڈلی جنت دلی شی یو ڈلی با جہنم دا من کفر آچا چه کفر کو فالے پس خاص پد بانده کفر ہو و بال کفر دده و من عمل صالحا نوا آچا چه اگلون ایک عمل فلی انفسیم پس دا پارت نفس نخ پلو و من واسو کاملا چه عملیو کو صالحا نیکو فلی انفسیم پس دا پارت نفس نخ پل خاص کر یم حدونا تیارے کی لیجزی اللذین دا پارت دے چه بدلور کی اللہ تعالی اللذین آمنوا کسانو تچیمانی روڑ دے وعملو صالحات اکڑی دنے کے من فضلی ورکی اللہ تعالی بدل دا فضل پلنا انہو یکنن دا اللہ تعالی چرے لا یحب الكافرین محبت نکی دا کافرانو سرا الحمد لله رب العالمين ولا قوه الا بالمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله متصدع في الفرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله کریم خدای سر کی د عبرت را نصیب کی زله د عبرت اوستون کی را نصیب کی یا الله قدیم باندې پرو برابر کی زمو ظاهر باطن یا الله ظاهری عمل باطنی عمل ټول برابر کی یا الله د کفریات او شرکیات او بدعات او نموسات یا الله نیک عمل په صحیح طرز باندې چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی غره نصیب کی یا الله صحیح ایمان را نصیب کی اخر خاتمه زمو په ایمان کی وصلی الله تعالی علی اخر خلق ایمان